इलाही दिखा दे, इलाही दिखा दे, मदीने की गलियां, मदीने के कूचे, इलाही दिखा दे, इलाही दिखा दे, मदीने की गलियां, मदीने के कूचे, जहां तेरी रहमत बरसती है हर दम, जहां तेरी रहमत बरसती है हर दम, जहां बारिश नूर होती है पैहम, जहां बारिश नूर होती है पैहम, वो रोजा वो गुंबद वो जाली वो पर्दे, इलाही दिखा दे, इलाही दिखा दे, मदीने की गलियां, मदीने के कूचे, मदीने की वो रूह परवर फ़िज़ाएं, मदीने की वो रूह परवर फ़िज़ाएं, जो दिल को सुकून दे वो प्यारी हवाएं, जो दिल को सुकून दे वो प्यारी हवाएं, अजब दिलकशी जो कहीं पर नहीं है, इलाही दिखा दे, इलाही दिखा दे, मदीने की गलियां, मदीने के कूचे, वहीं से तो बुलबुल ने सीखा चहकना, वहीं से तो बुलबुल ने सीखा चहकना, वहीं से गुलाबों को आया महकना, वहीं से गुलाबों को आया महकना, वो नगमों की बस्ती वो खुशबू के रस्ते, इलाही दिखा दे, इलाही दिखा दे, मदीने की गलियां, मदीने के कूचे, बवक्ते तहज्जुद वो सजदों की रौनक, बवक्ते तहज्जुद वो सजदों की रौनक, वो चारों तरफ जाली तारों की रौनक, वो चारों तरफ जाली तारों की रौनक, वो रहमत की बारिश वो पुरनूर लम्हे, इलाही दिखा दे, इलाही दिखा दे, मदीने की गलियां, मदीने के कूचे, कहां तक सबा की खुशामद करूं मैं, कहां तक सबा की खुशामद करूं मैं, भला दूरी तैबा से कब तक रहूं मैं, भला दूरी तैबा से कब तक रहूं मैं, करूं पेश खुद ये दुरूदों के तोहफे, इलाही दिखा दे, इलाही दिखा दे, जहां तेरी रहमत बरसती है हर दम, जहां बारिश नूर होती है पैहम, वो रोजा वो गुंबद वो जाली वो पर्दे, मदीने की गलियां, मदीने के कूचे, इलाही दिखा दे, इलाही दिखा दे।